stereo. To jest freestyle o czterech MC. Da, da, da. O, jak o stereo, więc zapoznaj się z aferą. Nie wiesz co? Podpowiem ci, to jest free o czterech MC. To we mnie tkwi, cztery style i mój piąty mam we krwi. Tak jak jointy, pierwszy to masz szansę, to ją złap. Pierwszy będzie dab, abra, abra, abra, dab. To jest tak, to jest tak. To jest wyścig, wszyscy myślą, że są zajebiści. Doprowadzą do dogrywki, masz moje napadki, zjadam grzybki. Jointy palę, ja się wcale nie chwalę. Po prostu daję stale na freestyle, orientuję się na free. I nawet braille, latny anioł, gabraty co mi zniknął. Pomieszał mi wszystko, więc abra gab go wyknął. Koniec pieśni, posłuchaj moich wieści. Tego tamtyście nie streści, nie zmieści. Kręci dziurki, niszcząc mózgowe komórki jak figurki. Abra, abra, abra, tap ze szklanej rurki. Rurki, rurki, rurki, rurki, rurki, rurki. To był dab, dab, dab, dab, a kto będzie następny? Ostry jest już przeklęty, tak jak święty. Serial trwa, K i jego dwa. Mać kogo chcesz, ej, kogo jeszcze mam dać? Ej, dobra, spoko, kogo chcesz pojedynku? Następny będzie świt, świt, i intu. Mój wacek jest za duży nawet, gdy nie stoi jak koń spod trój. Każda laska się go boi, on jest olbrzymi jak King Kong. Posmyra ci gardło tak jak Minton. Mój wacek jest za duży. Jak laski na siusiaka mojego wołają Wacławie. Ciągnę rurę, poprawiam swą figurę. Pójdę dla terapii w końcu na akupunkturę. Ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure. Dobra, ej. Kto kolejny? Ostry jest tak beznadziejny, bezczelny w tekście. Kogo chcesz jeszcze? Ej, no powiedz. Dajesz mi wolną rękę dziś? Dobra, trzeci będzie fisz. Pozlepiam, ja zapuszczę w tobie sobie korzenie. Ludzie gadają, gadają ciągle, bla, bla, bla. A w tym siedzę ja, mówię im dajcie spokój. Widziałem takiego z takim wielkim balonem u mnie w bloku. Nie szkoda mi go wcale, w ten balon popychał wszystkie swoje żale. Więc nie mów mi, bo ja jestem Mepi. Uciekam tam, gdzie miałem sen, wiem, że opuszczą mnie ludzie źli. Dzisiaj chociaż czerwona sukienka odeszła ode mnie. Ale pozlepiaj mnie, pozlepiaj, jak możesz najrzetelniej. Ej, ej. A teraz OSDRLDZ. Cóż, duży wybór, czego mam wciąć, ej. By nie wyrzucić stąd kopię jak prąd. Wiem, przypomnieć chcę, że to free o czterech MC. Teraz czwarty, ulegając wpływom pokus. Czwarty, no będzie to, ej. Ja myślę, że to będzie fokus. Ej, fokus, fokus. To jest jak kauczuk, odbijam go z marszu. Tak to coś bywa bez fałszu. Pa, a kto o fonika na ludzkich językach? Fokus, bok, rok, step, echo, wynika. Jestem Bogiem, z morza jama robi tak z każdym wrogiem. Z miasta kacę, poznaj pierwszą klasę. Takie to wtyki mają pracę. Czasem się zastanawiam, czy dobrze robię. Nie, jestem tylko zwykłym człowiekiem. Jestem Bogiem, ej, ty jesteś Bogiem. Uświadom to sobie. Możesz mi wierzyć lub nie, nie to i tak ciula. Nie chcę zgrywać króla hip-hop, nie buja. Czterech MC w podzięce, w górę ręce. Masz tu hip-hop sekwencję, Marka, łódź ty ode mnie czuć. I niech tak zostanie. Ej, słyszałeś styl Ostrego, to iść opowiedz mamie.